سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. ديت ولكي سورة القصص رستر سورة نمان نازل شوالي او مخير سورة اسران یو کم پنزوستم ده ترتیب نزولی دور متوسط ده مکه که نازل شوه او ده تا سورة مستعمله کی دیر مخی سر مناسبت سو عربت سر ده مخی سر سورة فرقان و دارنگی سورة نمل کی مسئلہ ده برکاتی ذکر کولا چه برکات ورکه اونکه اللہ تعالی دیم وزدل تا تحزیز ورکه پا تبلیغ بانی پا واقع دا موسیٰ علیہ السلام چه دا مسائل موسیٰ علیہ السلام داگی بیان کرے دارنگی آخر کی سورہ نمل کی ویل الحمدللہ سیوریکم آیاتیم حمدون دی اللہ تعالی لازر چوبا خیتا استاخ پل آیتنا آیتن نوراسو عذاب او دارنگی قدرت دا اللہ رب العزت دلتا دی صورت کی بعضی آیات ذکر کی چفائی کسر حلاکت دا قوم نے پیراون او دارنگی را پیراون دا بخیر دی صورت دارنگی مخ کی صورتنو کی واقع دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کلیوا لیکن آغا ابتدائی حالات دا غنو ذکر کلی دا ما شموالی دا دی صورت کی واقع دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کلی اب دی کی آغا ابتدائی حالات ذکر کلی بیخی دا ما شموالی دا پیدایش تیم اور اب تی اسمیم داو چی وجلنا مستنم لی پی اصلاح قومنا اللہ رب العزت من پشانت را میگی بانی وگرزوا پا اصلاح دا قوم زمن کیم وشجعنا بی قصص موسیٰ او من تا ام بہادر را کی پو آقیات را موسیٰ علیہ السلام چلاغی پو وجبانی منگم جہادو او دارنگی دا مشرکین و کورو نوران ها کورو نا چی بشانتا را عنکبود دیروز تجکم را دی دعوه دا صورت سرا دعوه دا صورت و تسلی نبی علیہ السلام تا و مومنانو تا پا تاجیه پا واقع دا موسیٰ علیہ السلام او دارنگی تکالیب دیرول دا موسیٰ علیہ السلام حاصل داره چه نبی علیه السلام تا وی چه تبم تکالیب تیره لکسون چه موسیٰ علیه السلام تیر کلیم او دا بذکر که دریم آیات که او واتی آیم آیات که دعوار توحیدم صورت که ذکر دا آتاش پیتر امبر آیات و اویا که او دارنگی آتا تیا که او رد شرک پی لیل ممسلور سلیخ پینز سلیخ شپک سلیخ یو کم او یک او رد شرک پی تسروم شپک پنزو ستب اتش پیتو او دارنگی رد شرک پی دعا اتات یک سورت کی اسمائی حسناد اللہ رب عزت بحث پی تکرار شپک دی صفات پی لیات تیا دی خلاصر سورت سرا دیکھ دری بابو ندی اولن باب دا سلور سلوی خیات پوری دا اولنا دیکھ اول ترغیب دا قرآن کریم تا بیور پسی داور سورت او دارنگی قصه د اجمالی به ذکر کړي د موسی علی السلام او به پسې تفصیل د واقعې د موسی علی السلام په پنځو ځینو کې پنځو مقامات. اولنې مقام به د سوال سمایت پورې چې موسی علی السلام څنګه ورسېد کور د فرعون ته. دویم مقام به د رښتما آیات پورې چې موسی علی السلام مدین ته څنګه ورسېد دای کی بدا ذکر کی لنډ خلاصه به دغه. دریم مقام به ذکر کی یو کم د رښتما آیات پورې پای کې بعد معیشت ذکر کی د موسی علی السلام په مدین کې او د ارنګي وصول دا ورسید الله کور د شعیب علی السلام ته. او څلورم مقام څه دی د پنځه دېرش نوی ورکول د پیغمبرۍ موسی علیه السلام ته څنګه ورکړل شو. او پنځم مقام به ذکر کېږي رسالور څلوېښت چې بیرته واپس راتلل مصر ته او رسېدل د مصر ته او مخالفت د فرعون او د قوم د ورسره هلاکت دغې دا مقامات په دې واقع کې. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی. شروع کو دې سورت واسیم مخې ولې شو چې دا حروف مقطعات دي مشابهات او متشابهاتونه سیدار دی علم د الله سره دی. او مستاقات ذکر کوي مفسرین پاک به اشاره ده چې تور کې الله رب عزت موسی علیه السلام ته وحی وکړه دا غږ دی تدار دغ نه سین کې اشاره ده سقوط د فرعون ته چې دا بچای به سقوط کوي. او میم کې اشاره ده محمد صلی الله علیه السلام ته چې وروسته حالات راځي دی صورت کې. تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب وضاحت کون کریم دیکشو ترغیب قرآن کریم تا او مبین مانا سا تفصیل دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام کریم. نتلو علیک من نبع موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون دا داور سورت شا او تسلی د نبی علیہ الصلات والسلام ته چې مونږ ته باندې د موسی علیہ السلام او د فرعون واقعات بیانو چې موسی علیہ السلام دعوت ورکړلو فرعون نو منل الله هلاک کړو دا رنګه ته دعوت ورکې څوک چې نه مانی ستاسو دشمن به هلاکی. نتلو علیک من نبی موسی مونږ وې په ته باندې د خبر د موسی علیہ السلام نام وفرعون او د فرعون بالحق برشته اسره لقوم يؤمنون دا قوم پر چې ایمان راوړي څوک چې ایمان راوړي دا غره تشریح د پاره او دا غره تسلی د پاره دا ویل کی او دا بیانې ان فرعون علا فی الارض دکره فرعونانو جرمونه ته اشاره را چاغي علو پزمکه کې کلی وسوا پیغمبري دا فرعون د خدای داوا کړو دا یولو ان فرعون علا فی الارض یقینا فرعون لیکړی واپس مکه کې وجعل اهل اشیاء یصرف طائفه منهم او غرزول و اهل لغیم اهل مراد دا اهل مصر شیان ما نډل ډلیم یستاز پوتوای پتم منهم کمزوری کولی وړل ردینا اعصو کو بنی اسرائیل یذبحوا ابناهم ملال ولی زامن ددی و یستحی نساهم بهای کول د خد داغیم دا سیدا دار فرعون پالیسی دا چې خلکو کې ډلې جوړول او تقسیم اول په ډلو باندې د دې لپاره چې دا خپله بادشاهي په قرار سه وکړي او خلک خپل منځ کې اخته وي. لکه دې دور کې جمهوریت چې دی، جمهوریت کې دا ډلې ډلې او دارنګ خپل منځ کې اخته وي. انه کان من المفسدین، قنن داود فساد کوونکو نام. حاصل دارې چې د خدای داویم کړي وا خلکو کې تفریقې راوستلې ډلې جوړولې، داولی فساد دی. او بل دارې ماشومان الالول د زنانو بې عزتي کوله. انه کان من المفسدین، قنن و دار فساد کوونکو نام. ونريد ان نمن على الذين سضفوا في الارض ونجلهم ائمه ونجلهم الوارثين. دي زنا رستا بيان د دينامات چلورو چ الله رب العزت من دا غختلا چې بني اسرائيل وبني نامات او هغه راځي دي اتونو کې او اراده لرلا منگا چیستانو کو منگا علاللزی نسوزی پو پا کسانو چی کمزور کلشیو فی لرزی پزمکا کیم مصر کی وانا جالاهم امتنو منگو گرزو دیلر سرداران. آئیمان مراسر مقتداد دی چی دیو اقتداء و کلشی بدین کی دارنگی مقتداء اقتداء و کلشی دی پدین او دنیا دوارو کی دارنگی امتن دائم موگرز و سمانا دعا تنیل الخیر مجاہدوی خلق بخیر طرف ترابلیم. اور اس ترازی بے سورہ سجدہ کی علیف لامیم سجدہ کی چا اللہ رب عزت دینا مقتدہ گان جوڑ کریو چا داوی لی قطادہ و چر دینا امہ جوڑ کم سمانا ملک دابا شاہانے کم امتن او منگو ورزو دیلار سرداران و نجلهم الوارثین و جلک دیلار وارثان دزمکیم. سورت عرب کی داغی ذکر دی دزمکی وارثان جلکو مانا دی مصر و دارنگی دی شام و دی علاقو. و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانو یحذرون. دیکھ نور انعامات دعا او من طاقت ورکو دلرام و نمکن لهم او من طاقت ورکو دلرام فی الارض پزمککیم. حاصل دارے د مصر نالاو نور ازمکو کم دیو تا مشری ورک لیش لپزمک رشام او داغل اقوک و نمکن لهم فی الارض او من طاقت ورکو دی لرا پزمکی و نوری فیراون او وکی و من فیراون تا و هامان او هامان تا و جنودهما و لخکر ریتا من هم ماکانو یعذرون. لخکر رو دیتا این دوارت ماکانو یعذرون آچر دی داغی نیری دون کیون دلی نی آغی نیری دون کیش و باشایی دی فیراون بانی دی ریدل ما کان احذرون. دارنگی ده چان چه دی ریدل چه ده آغی ده دیو پو کور که اولا تربیه ترکو. وحینا الى ام موسی ان ارجعی فایزا خفت علی فلقیه پی الیم ولا تخافی ولا تحذریم. برده خبر چوک من نگه خبر مکن وحينا الى ام موسى ان ارجعين. او وحي وكلامن د مور د موسى عليه السلام تا ان ارجعي دا چ شو د ور کو دیتا د دې زنا رسته وس تفصيل ذکر کې د واقع د موسى عليه السلام او د وحي نه مراد څه د الهام کول لغی تا اللہ ورطا الہامو کو یای ورطا ملک راولیگو نا نو اللہ رب العزت ورطا دا سے الہام کو کم چھ دایت کی ذکر دے نم دے یوحانت ذکر کی یا یوحانم او دا دیو دا کور دا تکالیف والا کورو لکا دیو دا اللہ سا دا مخی دا مناسبت و ربطو تکلیفونا پی راغلیو نر دیو کور کی اللہ رب العزت دا امتحان پا دیو راوس او پزر کی واش اولا من مرد موسیٰ علیہ السلام تان ارزی دا چھ شودہ ورکوا دیتا کل چھ دا ما شون پیدا شودہ ورکوا خو کل چھ دا سی شی چھ بے یہ را پیدا شنو پائی داخب دیالی پلقی پیلیم پس کل چھ تیرے گب دے بارن وہ غرزو دیل را پا دریاب کے خوات دریابو اگی پیر واچوا پلقی پیلیم حاصل دارے چھا اول بے تابوت کی بن کی بے تابوت دریافت تروا چھا دانا چھا روغ دریافت تروا چھا تابوت بے دریافت تروا چھا او قانون دارے چھا دا لرگی دا اوبن ڈوبائی تابوتی ابل شیداست دا کشتی ٹولے لرگو نجوڑی ولا تخافی امی رگب دے بانے لگر کی دلنا چھا ڈوب بشی ڈوبی دلنش ولا تا زنیا اوم غمجن کی گب دے پجود آئی دے بانے دا غرق نم پی میرے گا رجودائی نم پی میرے گا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً منگ واپس کاؤ در رتا تاو گرزاو دیل راد پیغمبرانونا اسماعی رحمہ اللہ پبارک رضی دایو دو لغت امام لغتون سبا گرزیادا چرتا و معلومات تو یو زنانا و یو بانده چایی داغی نه خبری واری دنه دی حیران شد داغی پساحت تاوی تو دیر پساحت والای داغی ورطویل اباد قولیه تعالی آیا رستر دی قول دلنا تعالی نه بیمم ده چا پساحت پزی ده دینا بمسو پسیه دایت ولدازه لا تخافی ولا تحزنیم آغاوی فساحت خوب دے یاد کرے وی اللہ رب عزت جمع بین امرین و نحیین و خبرین و بشارتین پا دیکھ اللہ رب عزت دو امر دو نحی و دارنگی دو خبر و دو بشارتون را جمع کری دا سی بلی خطاب دے اللہ فساحت والا اللہ ورطویل دا منگتا تو پس کو او گرزو دی لرا من المرسلین دا پیغمبرانو نام فالتقطهو آل فرعون لیکون لهم عدو و حزنا وساغی دریاب تورو آچو تابوت اغروان والتا نهر روان دو فرعون کورتا ورنو تور دریاب فائی کی ورلی آغی و تابوت اجت کو چوچا دکو کولاوی کو پائی کی دن نماشن دی آغی تیل رکو آو بید آغی ها ذکر کی پال تقتهو آل فراونا پس را پورتا کو دل را کورنی دی فراون لیا کونلو مادو واد دیر پارا چی شیر دیر پارا دشمن وحزنو دارنگی غم ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين يقين الفرعون وهامان الله کر دے دوڑو خطا کار مخی ویلیو کر چونو ریا فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون دسنے چیرے دلا ورتا وکیم او سوئے چی دا فرعون وهامان وجنود دے اللہ کر چیری دے خطا کارو سن خطا کارو دا کم کارونه چی کول دوان اسرائیل و سرا دارنگی کارون خاطئین و دی خطا کارمانا پا تربیت دا موسیٰ علیہ السلام که چدی و دا موسیٰ علیہ السلام تربیت کارون خاطئین و دی خطا کار وقالت امرات فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون دا وس کله چې دا ماشوم دی اور اوچت کو موسی علیہ السلام نو فرعون ویل چې دا ما غده چې دیر وژنه مزما بچای هلاکی وژنه مې خدمه ول غواړي د فرعون کو ضرورت وي نه وژنه ما آسیا وي وی وژنه ما ول دا به زما لپاره سترګو د سترګو یا خالې شي د دې بچینو اولاد یې نه کړه او دا رنگی دا به سنه په مونږ ته راورسي وای پیراون ورته وی چې سیدا زمار سترګو یې خپل نه لیدا ستاره سترګو یې خپل به او ورته ویل زمار ته حاجت نشته لري ډیر وجنابازي علما ولي کړی دي وای کو چیرې په دا ټیم کې دا ویل چې او دا زمار په اړه سترګو یې خپل نه درته تمام الله هدایت کړی تفسیر مسحری کی دا ذکر کلی پا حوالت بدای و نهای بان دا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت دا دی زنانه را پارا دی اخوال دا سرگو یقینی ولگو ایمان پی رو دا غیر پارا وگرزو او دی بل دا پارا سبب دا عذاب او دلتا پا موسیٰ علیہ السلام بانی دا نعمتن دی چ الله رب عزت د داسې مشکل نه بچ وقالت امراه فرعون ویل خدای فرعون قرۃ عین لی ولک یا قال ای دستر غزما استام لا تقتلوهم وجند لرام وجنم عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا زردا چې مون تبا پیدا را کیدام یا به ونیسو در رب متبنن پا زیوالی سر به ونیسو و هم لا یشورون و دوی نفویدل دا مستقیل کلام ماندار دوی نفویدل پا پیرانیانو بانی رد دی چه دی برستن تیجت سراو دی و هم لا یشورون دیویل چه منگ بی بچه اونیسو خو پیراون ده پارا خو بیا سبب ده حلاکتو گرده و اصبا فواد امی موسی پارغن ان کانت لتوب دی به لولا اربطنا على قلبها لتکون من المؤمنین یو طرف تا ده ماماله ده چه موسی علیه السلام علت تلی فتابوت کی پیراون نو چت کلی بل طرف ته حال د مور د موسی علیه السلام دلته دا غي ذکر کوي او پاغي باندې مصیبت مصیبت ده لیکن دا یو قسم له نعمت هم ده په طریقې د کرامت سره او وګرځي زړه د مور د موسی علیه السلام خالی فارغان خالی مناسه یو تفسیر ادا کلی علماء و مفسرینو خالیه من ذکر کل شئن فی الدنیا الا من ذکر موسی دا هر شنیز لخالی و گرده دا هیچ شتیم سوچ نو چه آغر آیات کی مگر ذکر دا موسی علیه السلام پکیو بچه ایو کنا اور دشمن کورت تلی نردی سرغا مرسو چی چه با سرکی ابو عبیده وی فارغا من الغم والحزن لعلمها انه لم يغرق چابو گیدام ویلی چر دی دازل فارغا و دا غم و دا حزن و دا پریشانی نا پاغی بانی ولی دی تپتا و چی دانا دو بیگی نو پریشانی و سر نو دریم داره چی فارغا مانا دا فارغا و دا صبر نام صبر نا فارغا شو و ان کادت تمدی به لولا ربطنا على قلبها نزدی ودا چی ساری کلوه پدیم چهار بین کلوه حاصل داره کلوه چی دیاغا چپی ولی دلیغا تابوتی و چه تاورا خلاسو یو ذل بخکتش یو ذل پرد قریب و چه چه غی کلوه چی و بچیا دارنگی کلا چه دیوار چه پیراون آغا تابوتونی وام نده در شک نوی چه وجنی بس نو قریب آغا چه دی غک کلوی شبقت در پاقیبانی چه دازمان بچه ده این کادت لطوب دی بیهی لولا ربط نالا قلبه نیز دیو آغا چه ساری کلوی پدیبانی کچیر منگوز بطوال نوی روسته بزلر دیبانی لتكون من المؤمنين دلیر پارا چشیدی مانوالاونا من المؤمنين مالا من الموقنين بالوعید پا وعید بانی چکم دلی سر شویده آیات ومکیچ باغی بانی قنش وقالت لی وقتی قصی پا بسرت بی آن جنوبی وهم لا شرون اخور تیور لویل چیزا پسی دی پسی دیو سیر نا دیو طرف نا بدیب سیزا آوی ویل خور دیتا قصی چور پسیش بدیب سیم بابا صورت بیهی آن جنوبی مهم لاشورون پس کتل آقی دیتا دلری ناو دین پویدل دا سی طریقی سر قتل چه چا تا پتا نلگی دا دلی ریزینه قتل دیوارخ نا دارنگی قطع دا و چه دیورت دا سی قتل بیا گرد دستر گو کی گویا که دا ایراده ولا نکی نو قتل یاغی تا چه چکی گیو سر دارنگی سوکو یا انجونو بیمان عم بودین دلی رینه ورتا قتل وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون الله رب العزت چه یو تدبیر جوڑه ده کار ده پار ده توی حسن تدبیر چه ده موسیٰ علیه السلام قبل مرتبه پش نا الله و امام نکلی پا دبانه ته ور او بنا کلمی وب دیوانه تیر و دون کیم چه چا زنانه برال لو تیر بیور که و بس آقا بطیر خلاله ولا نبیس و حرم نالی مرازه دیکی زنانه عال ترتیب دا سی براوستلی دل تر موسیٰ علیہ السلام دا خورم و ناغ ورتوی او ما منا کلیو بده بانی ته ورکه اونکی زنانا مخیه دینا پا قالت پسویل دی داغ موسیٰ علیه السلام خور حال دلنکو مالا آغی کتل کن آغی چچا تینو رو دو تو داورتا وی حال دلنکو مالا احلی بیتین یکولونهو لکم آیا ونکیم تاستی و کوروالا چی پروش بکی دی دا دستا سر پارام ستاسو بایی لیکن پروش بیاک وهم له ناصحون عقب دل رخير خوانيم خير خوا بمي وبصيرين لكلي كلا ديدا خبر اوكلا چوهم له ناصحون شدابا ددي ماشوم ده پار خير خواي ويهامان ورتويل كده شي تي پي جن دي مور او دي اهل ته معلومي عقب النا ما تني دي معلوم لكن زرت ويم شدابا خير خوا ده چار پاري د بادشاہ لپاره د الګ د لپاره ته نه یادو ما زمير می دا تراجه به ما پسیرین لیکلی لري چې دا غیر لپاره به مزدوري مقرر هر ورځ به هغه ته پیسې ورکولي او ته ملور کو نو خپل بچي ورته واپس وبس الله داسې وک ته مرګه ادا غره کور کې پرورش هم صحیح کېدا او دا رنګي تنخواه مرته ملاوي دا دې کې به په سفرین وچ دا مال دې خوړل څنګه یو څنګه نه دي بس الله ورته دا څه کوي و نور په کې بیا څه کوي الله رب عزت قانون دا رنګي ور لجوړ کو چې بس ته مور ته رو دا و دا رنګي کور کې ورته بیرته پیسې ملاوي او دا به کې دا و چې را پیسې زکه ور کولې او دې خستلې چې تهمت پیرانش فرددناه الى امي كي تقر عينها. داد الله رب العزت نعمت روستر صبر کولنا چې موسی علیہ السلام مور صبر کو الله رب العزت ورته داغی که بدل ورته په دنیا کې صبر انسان ته ډیره پیدا ورته دنیا کې الله رب العزت راضی کی او په آخرت کې دونه اجر ورکی بغیر حساب ورکی د دې دور کې مصائب باندې تکلیفونه باندې پریشانیاں باندې صبر کول اجر په ډیر ملاوي. دا خور دی زیو سمندر ته ورارتل ورک شوې زیو الله ورته بیرته واپس. دې دور کې د ډیرو زنانو بشی ورک شوې پته نه لای جیلونو کې لري چیرته دا رنګ ډیرو زنانو خاوندان هغه ورک شوې کو صبر کین دنیا کې و مله هغه ته بدلا ورکی او آخرت کې و مله ورکی او دا واقعیت هم دی لري پر چې موسی علی السلام مور یو زنانه ده او هغه صبر وکړ الله ورته بدلا ورکړ. به کو استاذ سوچې نو قران کریم کې د موسی علی السلام د پلار ذکر نشته چې هغه شته او کنهشته صرف د مور ذکر دی ځکه امتحان په هغه باندې او چې وړو کې ماشومینو هغه زیات مصیبت او تکلیف چې کوم دی هغه په مور باندې د دې ورځې نه د هغه حال ذکر کړي. پس واپس کو موږ دلرا مور فلتام کې تقرر عینو هاد دې لپاره چې خېږي سترګې دی ولا تهزن او مغم جن کی ولا تهزن او نو غم جن کی ولتعلم دې لپاره چې پوهش ان وعد الله حق شقن وعد الله تعالی حق دام کما وعده کما چې او مخکې و ما آیت کې و چې واپس کو بیا تاته ولكن اثرهم لا يعلمون لیکن زه دخل کو نه پویږم نه پویږي په څه باندې مان نه پویږي په عاقبت د صبر باندې مصیبت باندې سره مصیبت کې اختش او انتظار وک صبر وک نه الله رب عزت هغه ته به نعمت ورکي او که به صبر وکې نو هیڅ پیدا ورته نه او لیکن زه دخل کو نه پویږم. ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. دا زه پر خدا مقام د ورکوال نه هاش او به دا غي په کور کې پرورش کې دره پیراون سکه دا غي د نگرانې لاندې واګر شر مور فار کېو خو پرورش دا غي په طریقه و نور دې زنه روسته اوس بل مقام ذکر کیږي د هم دې اجتماعات پورې او دې کې دا ذکر کیږي چې دا زندگی دلته څنګه و به مدین ته څنګه لاړل. ولما بلغ شده وار کلا چې ورسید موسی علیه السلام خپل ځان ایتا اشده هغه نهایت قوت او عقل پوره شید انسان وستوا او برابر شون په پسرین لیکلی دی ته دا و تم استحکامو چې دا څلوک تو کالو پوری او پسرین دام لیکلی دی چې دا روایت شوه دی چې دا څلوک تو کالو نه مخکې چاته الله پیغمبرین دا ورکړي رسول الله پیغمبر کړي او دا نه رسول بیا دا انتقاص ولا عمر شروع کی ومن نعمره نکسی پی الخلق نو پا دیکی پیغمبری ورکی دل آخر قعادت نو ورم کلاند آر کلاند چده برابر شو ورسی ده زوانی تاو برابر شو آتی نو حکم و علم منگ ده تورکو حکمت و دارنگی علم حکم احکام دنیاوی احکمت قبل النبوت ورتوی دکی دارنگی فقه پی الدین و علمان و دارنگی پویا دا احکام اخرویو یو مقصد دار چې احکام دنیوی او دارنګي پوی د احکام اخروی دا ورته ورکړل شو دارنګي حکم نه حکمت مسیر نبوت نه او علم نه معنا پویا او دارنګي نبوت وکذالک ننزل المحسنین نو دا شان بدل ورکو مونږ نه کانو تا مارا سنگ چی مونگ موسیٰ علیہ السلام دو موسیٰ علیہ السلام مور داغی تجربه اکلا چاگی دا اللہ رب العزت حکم تغاڑا کی خدا دریائی پیخ پل بچے واچ او دا اللہ رب العزت دا کلام تصدیقی اکو داغی دا وعدی تصدیقی اکو دارنگی اللہ وی هر محسین تا مونگ بدلا ورکو یادی که تشبیه ده حال ده موسیٰ علیہ السلام چی اللہ رب العزت پوڑو کوالی کی پا ترقی ده خرق عادت سر اللہ رب العزت ده وسو او بے اللہ رب العزت پوی ورط اللہ ورکر دین او زیمواری ورط ورک دو دارنگی دی که اشاره ده حال ده نبی علیہ السلام تا اغب هم دارنگی او د نبی علیہ السلام دارنگی حالو چاگه یتیم ولما بلغ شده و استواتین و حکم و علم و کذالک نجل المحسنین و داشتان بدل ورکو منگ نیکو کارو تام ودخل المدینة على حین غفلت من آلیا فوجد فيها رجلین یقتتلان د موسی علیہ السلام د دې فرعون د دین سره نفرت ونی وو نو د سجدا جدا به ته ګرځیدا اس خاص تعلق یې دا سره نو ده به دا کله یو ځکه کله بل ځکه خدای اکثر دا کوشش دا کوي خلکو ته خلاره وکړي نو دخلا داخل شدل مدینه ته خار تعالی حین غفلت من الیا په وخت د غفلت دا لای کې دا حین غفلت چه ده بارا که وی بین العشاین ما خام تیم که ما خام نرست یعنی سن نهار نیم ورز چه ده تیمونو که اکثر خلق غفلت دیر وجنو پرسترین لکل لکم داری کل چه ده دا وقت ورسید عقل کامل شد بس دا امر بالمعروف بکو خیق دا غب بکو او نه یې مونږ کار وکړه نو دا غځې ته بچ داته د مدینې ته نو دا په داسې ټیم کې ته چې خلک په غفلت کې او داخل شو دا ښار ته په وخت د غفلت کې من اهل یاد اوسیدونکو د هغې نه په وجده فیها رجلین یقتتلان پس پیدا کړه په هغې کې دوه کسان چې جنګېدل دو کسانو دا غیق پل منس کی لانجاو دا سوکو یو دا در قوم گداری آیت کی رازی یو قبطیو دا پیراون دا قوم آغا پولسو دا ایرانی ولی ولدیزی که دا لرگیری دا لنگر تورسو دا پیراون آغا نور لانجا جوڑا موسیٰ علیہ السلام ورالی ناغا سره یو چوی و ناغا پخلی کسانی ولی استمرش خبر پیسلش او بین نور واقعی ذکر کی آیت پس پیدا اکل پیدا آگی که دو کسان جنگ یقتتی لانیش جنگ که و جنگ کون حاصل داره چه آغا گیرده ور پسر کهو چه داوی سودا نداه کهو دیپای کهو رخ پلزان هازا من شیعتی دا یو دو کورنی دا دنو دا دنو و هازا من عدوی یو دا بل دا دلی دشمن دا دنو پیراونیو پس آغا سهول نزی من شیعتی پس امداد اختل دنا چه در دلی نو اکم زور یو کن و اللہ شا سلی من پرید علل نزی من عدوی پا آچا بانی چه دا دشمن دا دلی نو دا دشمن نو وَقَذَهُ مُوسَى فَسُكْ سَرَ وَدَلَرَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَذَ عَلَيْهِ فَسْخَتَمِ قَعَلَرَ وَقَسِدَ سُكْ تَوَلَكِي دَا گُتَرَ بَنْدِك او اللہ کسی کم دے پا گُتَ بَانِ وَاد او سو کو چی دا وَقَسِدَ دا پا سِنَكِ وَاد مَخَامَخَ او دویم پر شاکی وار لکس مخا مخی سینہ کی وار کل چی سوک داخلہ سنکی یدعا کی نو مخا مخوار ورکی سر پا وکزا و موسیٰ پس سوک بانی وار غلر موسیٰ علیہ السلام پا قزالی پس ختمی کو غلران یا پی سلوش پا عیوانی دمر قال هذا من عمل الشيطان والموسى عليه السلام دار عمل الشيطان نريم سمعنا دي چلار الشيطان دار عمل نريم مخدا خبر الشيوة چبعد خلق الموسى عليه السلام فبارك يولو چدائي گناه کرو قبطي وجل اواغي يوست الله لديز نکره چهذا من عمل الشيطان بل دې نه ظلم ته نفسي په پیر لید دې نه وای استغفار دغه کله لري چې دې ته ظلم مله معلومیږي دا چې دا ګناه ده ندل ته عمل شیطان کی یو دغه ترجمه ده چې دا د عمل د شیطان نه دا کار چوش ما سوک وو په ای باندې اثر مرتب شي خدای غي صحیح خبره دار چې من عمل شیطان باندې دی باندې شیطان خوشالي پدا سی کار بان زکر یو دیندار سری ترک آورد جوڑی دل پا دعوت کی دیبان شیطان دیر خوشالی نخام خواست پا دیر آورد جوڑی چتاب پلس وجلی نمخ تبا مشکل لازی نردین چکم اثر را پیدا شو مرگ آغی بان شیطان خوشالی چهائل واقعی شد مبلغ او دا قوم داگی که نرو دی دغه مقصد دیو چه دا عمل دیر شیطان ما نصب دیوان شیطان خوش علیم یادار چه دا عمل والا دا عامل نا حاضر من عمل شیطان منم دا دا عامل دا چا نده دا عمل دا شیطان نده چه آقا پیراون دی دا خداقی مل گرید حاضر من عمل شیطان دا رو عمل شیطان نو دا غر دلی ندهیم دارنگی ها زمین عمل شیطان دا لنجی که اللہ خود عمل شیطان نریم در طول ترجمه علماء کلیم به نسبت شیطان تا کول پده و نمارتی ویر شیطان خوشحالیم اینهو عدو و مدل و مبین یقینن دا دشمن خکارا عدو و دشمن ده او مدل و گمراه کون کره مبین خکارا ده در شیطان قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لہ او موسی علیہ السلام اے رب زما یقینا ما ظلم کو خود زان بانی ظلم میں وکو انی ظلمت نفسی رسر پخیمانا کی دلنا تزرو اللہ رب عزت تکی او دے کے اصحار دا بند آگئی پا اتکی طریقی سر چا اللہ رب العزتا زمان زیادہ شوے انی ظلم تو نفسی پا خود دار مانی میں ظلم کرے دا ظلم کول پا خود دار مانی دینا بعض خلق کو دا اس اللہ کرے وچا دے گناہ کرے روح المانی والا ذکر کئی ظلم تو مانا سے نقص تو حض نفسی ما غی سر خپل نفس آقا کم اکللام او خپل ځان می حلاکت توڑان دیک لکه دا غزه که وصدخ نشتی رو ره دیر دا مراد خپل ځان سر می زیته او وصد پیراون کور که دا چر دپایتی که دلی چه خبر شی او دیزی که بی ظلم گناه نده خلیکین انبیاء علیم السلام آقای نیری گی دا غصه نشد آقای نور خلق نیری دا پغفر لی چه ده دام مستجم ده معصیت ده پارنده. حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی زا سل کرتی یا یوروات کی راجی او یا کرتی ده استغفار ده ورازی غوارم نسو گناخ نوکلی. دا تعبدی او دارنگی ده پار ده رفع درجاتو کی دارنگی مستعد ابو بکر صدیق رحمت نبی علیہ السلام ملی دا سوایا اللهم انی ظلمت نفسی تغفر لی دا دعای ورته خودلې و نه کوم ظلم کړو خدا تعبدن ویلې کی حاصل دار استغفار گفتل دا مستلزم د ګناره پارندې څنګه دا عمل د موسی علی السلام ګناه او یادار چې ویل شي چې دویل ما په خپل ځان باندې زیته وکون بس په ما باندې پرده راواچو سړی مې مړ اول موسی علیہ السلام رب زم یقینا ما ظلم کو په خپل ځان باندې پس بکنه او کما ته فغفر له پس بکنه او کله ته الله رب عزت تبخل وکړه انه هو الغفور الرحیم الله په پرده راواچا ولا تر یو وخت پورې انه هو الغفور الرحیم یقینا الله تعالی بكون کې مهربان دی. قال ربي بما انعمت علي هو موسى عليه السلام اي رب زم ما سودا اشتاي نام کوم باندې فلن اكون ظاهرا للمجرمين پس چیر بنه شمزا امدادي او امداد کون کړه مجرمانو دې څه مقصد دې دې کې دوه قول دي یو قول نه چې دا جمله خبریه ده او وعده را پاینده زمانه کی با دیکن بید و توجیری یو دارش دا اسرائیلی چو من وجه مجرمو دا دی امداد ماو کو لیکن اینده که بداس بینو کم نداس مجرمانو امداد بینو کم ولی مجرمو اگدا پا دا ملکی وسیگی او پیراون دا قانون خلشتره او دا قانون دا خلاف کوي چې کوم دا غي دنیوي قانونو دا غي مثلا ورته ودا لرګي وی سودا نه وړي د پردې څخه ملکي وسیږي دا قانون خو منه کړ او دا یې نه منه دا یو قسم له مجرم دی نو دا سل کو ومه ده نو دې مته وجه دارا چې وسو دې مظلوم په امداد کې زمانه قطن و پلس تاربان انعام او مغفرت وکړه لدارنگی ایندر پارا با هم دیست مجرم امداد نکو ما بلکه دا مظلوم مدد بکو دل تیر مظلوم مدد کلو کنن بانی اسرائیلی تا اسرائیلی نو بیو هم دا سکو دیم قول دل تداو چه دادا دعا دا موسیٰ علیہ السلام نا او انعام دا مغفرت او نور نعمتونا آغا وسیله وگرزول دایو گرزولا چردی په وسیله سره ماینده پاره د مجرمانو د امداد نه بچو ساتي چر مجرمانو امداد د سره ونکم وزدا سره مجرم دی نه دا بل خبر پلن کون ظهیر للمجرمین پسې چر بنه شم ز کومک امداد کون کې دا مجرمانو فاسوا فی المدینه خائفا یترقى فاذا الذي استنصره بالامس يستصرغ پسو ګرځې ده په خار کې ریدونکو انتظار وکاو دیره کې و چې صبر اسکی انتظار وکاو د انتظار وکاو د دې کو چې کله براته ویلې کې چې دربار د فرعون تاجر شان حالات معلومات دا حاضری دا غی انتظاری کهو یا دا حالات رو معلوم اول انتظاری کهو فایز اللہ دیستان سراو بیلام سپس ناسا پا آسو چیم دادی گوختیو دادن پرونو آقا کس بیا لگیر چست پلانجاری یو خوی وجل یو خوی قرار کلیو وزد بل سر پلانجاری بیلام سپرون یستسرخون چغی واحلین تام تریادی دیر زیت یستسرخون دیر زیت پریادی کو دیر چغی والی دی پرون سرین داسی نوالی ننی دیر والی. قال له موسى نولت موسى عليه السلام انك لغوي مبين قل خامخات قمرا سرك شيخ كرام دائشة تويل دائدقا اسرائيلي تويل سرك شيخ سرعي پرو نم دلانجي جوڑا کلیو نم لانجي یای دائبل تويل قبطتا یقیناً ته خامخا لغویون گمراهی او دارنگی سرکشا مبین اختاراییم کو آغا تیویر اینو تیویر چستار وجن اخبرون ما سرائی مرکو نن تبیع لانجه کی نکا لغویون آنی روشت مانا و پسرین لکری چه تو گمراهی مانا دروشت سمیلارینا شری قونتا گیرا تمانوشتری سرائی ولستار وجن اخبرون سرائی مرکو. فلما ان اراد ان يبتش بالذي هو عدو لهما پسر کلا چی رادو کرم صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ سرو گد کی آکستا چی اگر دی دوڑ دشمن دے قبطی. قال دو یا موسیٰ تورید آیت غاڑی دا خبر اچھا وکلا دا خبره دی قبطی وی وکړه دا د داخله سو ګمان وکړ چې پرونم د سړی وجه نن ما وای دا اجتهادن دا خبره یا دا خبره وکړه د دې ملګری چې دا نن ویلې ده چې د خو ماته دبا وکړو ماته قوي و ما مجنی نو دا خبره هغه وکړه بې غیرته ملګری بیا سړی په لاره کې ساری دای پساو د تحقیق و مقام کې چې دا کافر کله څوک ونیسي نو یو کس نه بیا ډېر ملګري معلومه وایي دا پلان کې راسو دا پلان کې نه خو سزا ولا ورکې بعض وخت برداشت نشي د ته سزا مزانه او خسي یې راوخس بیا تا چې پرون دا کار کوي سړی دی وجه دی. قال یا موسی دی ویلې موسی علیه السلام اتوری دعایتی را دلری ان تقتلنی چې قتل کې مال رام کما قتل تنفسن ملامس لگتا چه قتل کری او نفس لر پرون پرون دی سڑے وجلے نن ما وجنے این توریدو الا انتکون جبارن فیلن ریتی ردن لری مگر دا چه شیز دورا ور پزمکا کی نور اپس خبر اگدک یلکا غدونا بستے نور بستے تا ردن لری مگر دا چه تشیز دورا ور پزمکا کی جبار چاہتا ویلے کی جبار آغا چاہتے ہوئے لیکی چاہا اللہ تعجزی نکی زورا ور سرکش زجاج وی شعبی وی جبار چاہتے ہوئے لیکی آغا وی اللہ یکون الانسان جبار حتی یقتل نفسین بغیر حقین تفسیر قردبی والا وی چاہا آغا چاہتے ہوئے لیکی چی دو کسان بغیر دہا قمل کیم دیتا وی جبار مادتا جبار کدل غواړي چې ما مجنې و ما تريد ان تكون من المسلمين ويرادن لنه دا چې شي ته اصلاح کوون کنام ستا مقصد خو اصلاح نه ده بس خبره دا غرنګي وش قبطي چې دا غنه واورید نه هغه منډه فلاړې پیراون ته ځان ورسو ویل سره خو معلوم شو کنه چا چې مړې چا کله موسی عليه السلام دا خلک راټول چې وسته کول غواړي خلقی والا راتول آغی ددر مرک پیسلہ اکلانو سڑی را لیمو سالی سلام تاوی خلق ستا پا مقاب بارا کی پیسلہ کی دا مرک زدانو بس و جا رجل من اقصر مدینه تی اورالی او نارینا دا طرف دا مخارنا دا طرف رو خارنا نارینا دا سکار کئی خزینش کول زبی غیرت سڑی ددر ونو تا رجلوی دا سو کوئی دنم حس قیلو سو کوئی دا شمون نمو سوکو یا سوکو دا دا آل فرعون نو یا دا بنی اسرائیل نو او دس معلومی گیش دا فرعون دان نو لکه چه تا راجمه کو کلو کیار سره خو نه راجمه کو اورال یو نارینا داترا پو د خارنا یسا چ منډه والا سوره یاسین کې ال تبیا راځي دلته وجا رجونا توجا من اقصى المدینه رجول یسعا اته سره رسته کله ته مخې کله دلته د نفس مسله را دی روانه سره مخې کړي آل تر دین مسله راته سره رسته کړي قال يا موسى ادعو الى موسى عليه السلام ان الملائكه تمرون بك يقينا مشران مشوره کوي يا تمرون بك مشران چې دا مشوره کوي پس دیکھا معنا و بارستاکیم لیقتلو کچ ملکی تالرام دغه مشوره ده فخرج انی لک من الناصحین پس زیقن از تالر ده خیر خواهد نیم خیر خواهد مزوزه فخرج من آخائفا یترقب قال ربی نجینی من القوم الظالمین پسو ته دی دا غزینا خائفا نریدون که یترقب انتظار کو قال ربی دیل یا اللہ یا رب زمان نجینی بچک ما درا من القوم الظالمین دا قوم ظالمانونا اللہ ما بچک ولما توجه تلقى مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل د دې زنه رسته بل مقام ذکر کیږي درې یو کم ډیر سمايات پورې دې کې تکالیف د موسی عليه السلام ذکر کوي په سفر د مدین کې اول تر سیدل او به د شعیب عليه الصلاه والسلام کور تر سیدت دا ټول ذکر کې دی ذکر سفر ابتدا دا اسباب سفر سرنشت او لار د مدینه مرته معلومه نه ده مسافت اته ورځې دی او تشپې اته ورځې او تشپې سفر صرف د الله په توکل باندې روان شو دته یو اعلی درجه توکل لکه موسی علیه السلام چې کړی خدای سره نشکول چې ته زم داسې کوم او دته دا معلومه و چې مدین د فرعون د تسلط نه بار دی بلدار چې د مدین والا د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې مدین چې دا په اولاد دا تا پته چې عقل کړی د مدین په نوم باندې دا کار جوړ شوی د ابراهیم علیه السلام د زوی په نوم او دا اولاد بکی وسیده نو موسی علیہ السلام د نسبی اشتراک د وجنا او د نبوت د کورنۍ د وجنا او تر ته بسلار سفر یو غره او هر کله چې مخامخ شو د تل قامدین طرف د مدین ته قال عسى ربي ان يزرد شيء امید چې رب زما یادی انی سوا سبیل وکما ته صحیح برابر لار الله وان په سم الله روان مخه دعا د نجات کې لیوادل ته مقصد ته رسیدل ولما ورد ما امدنا وجد عليه امه من الناس يسقون الته ورسید مدین ته سفر یو قران کریم کې به دار چې تفصیل نه کړي اختصار چلاره کې څوک لوکم ځکه شپرا لوکم ځکه ونه او چې و خړ لوک ونه خړ بس مقصدی زیرالی مدین تا ورسید نکم جاتا آلتا کویو ولما ورد ما مدین و کلا چه ورسید ده و بود مدین تا ورد ما نوصلا هر کلا چه ورسید وجد علی امتا من الناس پیدا اکلا پرائبانی او دلد خلکو نیسکون او بکول چارو اخپلان واجد من دونهم امراتین او پیدا اکلی دیو خواداغینا دوز خزیم تزودان چمن اکول اخپلا سارو لرام دا سی بے مستلی چداغی ساروی واقعی من کولو بوتا نپری خود دا نورگرد سرگردی وردی نشیده سیبا ورستا کولی بے تزود زد زو چده دا دپ تاویلی کی احادیث کی رازی یزادانی کما انحوزی کما یزاد البعیر الدوال زمار حوز زمار قیامت فورز باندر کی گی بیدتیان شل کی با دپ کی گی با نو دیو دا خپلی بزید دا پکولی خپلی گڑی ساروی چکمو قال ما ختمو کما نویل ورطا موسیٰ علیہ السلام سدے کارستاسی دا سی تپوز دا دیر مصیبت پا زدہ پا بارکی کی یادو لی کار پا بارکی دا کی ما ختمو کما دا راگی سرخواست دا سی تپوز سدے ولی کارستاسی حالم سده ولی داسه کوئی داغی و جولماو داری کلی دا چه موسیٰ علیہ السلام دا زنانه ولی دلی یو طرف تا خنور زنانه نی طول خلق بل طرف تا دا زنانه دی زنانه رو کور نسنگ رو تلی بل طرف تا ناشنا دا ولی دلی چه دیخ کلی بزی یا طرف تا ورشتا کئی او خلق موسیٰ سی اختلاط نک نو پتا ورطا ولگی دا چه را دا دا خلق دلی سر خام خوران دا تا پوسی تی وکو قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وهو أبونا شيخ كبير دي دوارو الله نسقي منغا پخبلو چارو باني اوبو نسكو مانا اوبو نسكو منغ پده باني نو بكو منغ دا حتى ترده پر يصدر الرعاء چلار شداش پون كيان دل تيرا ساكتا کرده مانا چو در دیر حیات وجنه پا مره که لاره من کتی او در رستانه جمله به ور پسی ویرا و ابونا شیخون کبیر او پلار زمان بڑا ده زور دیر بڑا ده دا یه سوال جواب شو چه تاسو ولی داسی کوئی دا غی جواب شو چه گورا من داسی راغلی ولی راغلی زمان پلار بڑا ده نور سو کم نی زنسوگ مزدورم نشتره علماء ولیکری چې دا ناکار خلکو داسې معلومه ده چې دنو نن چا په نکاحونه ناخستلې او نور مسره چا دا نه کو داس تعلق یو سره نه سات د دې حالاتونه داسې معلومه ده موسی علی السلام چې کله د دې دا خبر واورید نو موسی علی السلام او خلکو له ولې لرشه دي نه د کوین کسان جدا کلو بس بوکی رویستلا آغا بوکا پلس کسبانی رویستلا د پویو کس رویست انبیاء علیه السلام که اللہ دیر طاقتی که زکا دا دو وو رزو تگیره وو رزی تگی تیری کلینی او دارنگی وو گیره خوراکنده کلی تن دا خو بینه وخو اولو گیو وو رزی خوراکنده کلی لیکن بیم پا یو کس بانی آغلات لسو کسانو بو که رویست او دین دا معلومه شلا چه زنانه و لندی پکار چه آغلا پردو سرو سرزان خلط ملکی دی زنانه و بزان رویست سد و ابونا شیخون کبیر نو پس قال او ما سمت والله لزلم موسیٰ علیه سلام خوکار داو چه ده مظلومانو مدد کهو ندلتم ده مظلومانو مدد کهو زکر دعای کلیو مخی چه الله رب عزت رو مجرمانو ده ملگرتیا نمی وساطه و ده غیر مدد پرانکونه ظهیر للمجرمین ده کمزور خو مدد کم ندلتم مدد کهو پس قاله هما پسو بیکل دلرات ساروی رو دیم ثم تولى الى ذل بیاو ګرځیدو یا سورته ساروی وبکلله بیا سورته الله طرف ته توجه وکړه وقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ويا موسى عليه السلام اے رب زما یقین زدا چې تیرا لګی ما ته من خیر اند خیر نه فقیر و محتاج ما مارته وی چې دا وورځي یا ته وورځي خوراک نه لیک وګیا شوی دی غریب مفسرین لیکلی چې خېټه دا پورته کې دا شاسره لګیدل یو دا چې جوخته شو نو الله رب العزت طرف ته دعا ته متوجه شو او دا سه کارا سوال هم نکه چه اللہ وگی اما لخ و راک راکی تو هم نگوالی دا سه بسو اینی لی منزل تا الی من خیر این پقیر خیر تا محتاجم اللہ سه چرا لگی و جا تو احدا و ما تمشی علسته یا دعای وکللا اللہ رب العزت دعا قبولت سپرم دیرو گت کلی ستلیش شوی دی پس را له یو داغی ندهی چه کلا کورتا لاری دا جنکی نو وقتی لاری لاری تا پوستو که سنگ وقتی را لی دیور تا حال بیان که دق رنگ یو کس یو بساپر اغز منگ دا پارو گرا ویست دی او منگ جلترالو نو آور تاوی لارش پسی ایو لوری پسی راولی گل اما پسیرین دلتا وی بزو پسی دوارا نونا لیگی دی پسی یو ولی دلتا دویم تا زورت نو اول تا زورت نرابی لگر پجات احداو ما پسرا لیود دینا تمشی علستی یاین چتللی کول پایا سرام یود دینا را او داسی را روان و لکا پایا چر بر را روان ایتا مکنوی یعنی حیا بند اکلکوا او الله رب عزت دا صفت کله اشتب شال استهیا په هيا رب را روانه وا الله تر دې راتل څو نه محبوب شوی کما زنانه چې هغه په هيا کې زی الله رب عزت هغه ته محبوب وي هغه چیر څوک وي دا اگر چې پیغمبر لور داخلي کیند دا صفت پکېره الله یې صفت کوي لیکن بل طرف ته کور پیغمبر خضر او کوپر پکې دی هغه ما قران ذکر کوي دلوت علی السلام خدا دارنګي څو ځل دغه واقعې راځي قران هغه ناکاره و مشرک و دا خو الله پاکي صفات کوي مفسرین لیکلي چې دار حیا را پاسه ول کلان دي سورلې چې دا حیا نه جوړ کړی دا پر بھارت ارسته یا قالت النبي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا شرال لن موسى عليه السلام توي يقين الفلارزما يدعوك تارا بلي ليجزيك دير فاراش بدل در كتاتا اجر ما سقيت لنا بدل دعا شتاو بكر ومن لرام ده ديم جيني مقصد سو دا جملة ورتويلة دعوت دا قبل دو تاكيد دا فارا موسیٰ علیہ السلام کو دعوت قبول کلیم پا دے دا غینا ریا قبول کلی لکا تفسیر قرطبی والا ذکر کلی چو موسیٰ علیہ السلام کلی دا شعیب علیہ السلام خوال را لی ناغور تا تو عام راندی کو موسیٰ علیہ السلام ارتو یلمنگ دا سکورانی و چرچانا دا ستو عامون نخر ناغور نو شعیب علیہ السلام ارتو وی دا موسیٰ علیہ السلام وی چه من خپل دین چه گم ده که دا دنیا را تا چوک ده سرو زرو ده که من خپل دین نخرسو نو شعیب علیه السلام مرتوی زه تال دا پا عوض که ندر کن بلکه دا خوزه منگ عدد ده چه ملمستو که ده خلکو ملما لبخا مخا ملمستی آور که نو بای خوراکو لیجی اکه اجرما سقیت لنام د دې لپاره چې بدله در کې تا دا مزدوري دا چې تا وبکلې زمونږ د لپاره ان زمونږ سره دی وبکل الما جاء هو قص علی القصص قال لا تخف موسی علی السلام رالی د شعیب علی السلام سره کېنا خبره ترې وشو ولدا رنګ قصه را د سراره وصر کلا چراغ دیتا آنو وقص علی القصص و بیانی کو بدبانی پورا بیان قال لا تخب اول شعیب علیہ السلام میرے گا نجوت من القوم الظالمین تقلع شوید قوم ظالمانونا دچ ورته واقعیا بیان کړه چې دا رنګي ما سړی وجلې زه راغلی نه ده ورته ونویل چې ظلم دې کړی د پیغمبرو په کار داره چې ورته ویلی چې ظلم دې کړی چې ظلم یې کړی خو نه نه ورته وایي ظلم دې نه دی کړی تا خو سم کار کړی د هغه ظالمانو نه تا نجات حاصل کړی ظالمان خو هغه دي تاتې نجات حاصل کړی او بیا ورته وویرېږه مه پروا نه شته د فرعون لاس د تنی شرار سره او معلومه ده چې شعیب علیه السلام نر سړی دی نر سړی یې خوښ دی ځان سی ولځی ورکړو نر سړی لځی ورکوي دا بعضې خلک دا مولوی صاحب کله کله دا خپل نیک خبره کوي و چې چا به ورته وویل زه ستا کوټې له راځم او چاره باندې یو موټی وربشم نه هغه وایي چې د سړی زمان دی په کار چا په یو موټی وربشم نه مقصد دار نر سړی په کار نه ده ویل پروا نه شته ری د فرعون نه تا ته نجات هیڅ خبره نه لکه څنګه چې دې دور کې ملا عمر هغه اسامه رضی ورکړ د امریکې په خلاف څه پروا یې ونه ساته ویل زه خبره نه شته او دار مسلمان شان دی چې هغه به مسلمان له ځای ورکوي پناه به ول ورکوي د هغې باندې ککور رانیږي او کورڅه کوي او دا نه چې تا سره مسلمان او مجاهد ناست وي زما سره ذهن کوي او زه خپل طرف ته لاړ شو دا وکوه هغه وکړه نو شعیب علیه السلام موسی علیه السلام له ځای ورکړه ویل مه یېرېږه څه خبره نه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين تخلاص شوید قوم ظالمانونا قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين دلته مفسرین لیکلی دي چې دا د دې دلیل دی چې دې تر اوسه پورې مناسب مزدور نو پیدا کړی او نه دی سره چا مزدوری کوله موسی علیه السلام دی ته چې میلاو شو نه هغې جنۍ خپل پلار ته وایي چې دا مزدوری سره ونیسه او دا هم ته معلومه شوه چې عقد اجاره په ټولې دنیا کې جایز دی وویل یو تنې د دې نه یا پلاره استاجر هو په مزدوری سونی صدل را ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا غره دا چانا چې ته مزدوری سره نیسیم دا غره دی استاجرت القوی القوی معنا طاقت والا دی او قوت ورته دا معلوم شوی چې د لسو کسو بوکې په یو کس راویست او امین دا و چې دی وسره سفر شوی په لاره باندې کله چې په لاړه او پس ایرین حالتا لیکلی چه موسیٰ علیه السلام دا جنه دی زن نرشتا کلی و مخی دی دار اروان او ارتا ویل ما تا لارکی و بس دا دوار سپات بکی و قوتم بکی و مانتم بکی و قال اینی ارید انون که حکه دبنتی ها تینی علا تاجرنی سمانی هجج کلا چه یو نیکوکار لور دی زوی دی وقتا تا صحیح مشوره در کنو عمل پک بکار صحیح مشوره ورطور لوری در دو دو وزیر آدکو من او دار پیغمبران و سنت دی چه نیک سره دی نیکوکار آقا طرف پل نور لور دا نکا دو پر اولاندی کول نو ول دا زدا غواړم ان یو ردوانو کې هه که دم نه تیا اتاین علا ان تا جوړنی زما دایره درا چې ز پنیکا در کنتا ته یو دی دوونو نه چې دا دی خو شرط به کې دای علا ان تا جوړنی سمانه جلدا چې مزوري وکې ته زما سره تکالم اتکالم مزوري پاین اتمام تا عشرن پا من اندیک پس کچیر پورک لطال اصلا بستار طرف نئیم معنا تب زوریا و کلس دی پورک لس خبرنه دوستار طرفنه دیده که گور اصلی دا شعیب علیه السلام موسی علیه السلام توی جزه تعالی را یو دیده دونون نپ نکاس تر در کوم دیتا ویلکی عرض دی نکا صرف نکار پارا پیش کول لی عقد نره زکا عقد دی جاب کی فسی غیر مانی سرا عقد ضروری بلدار چکل عقد اینو پایی که خطعین ام فکاری چه دا پلان کهی لور دیوی خواب خواب ضروری دی اولا تا تعین نره کل شوی بلدار تا دی آیات که دار عزی علا انتا جورنی دا چه تب از ما سر مزدوری که از سمانی اجاز تکالام دا علا یا دا عوض دا پارا دی یا دا شرط دا پارا دی که دا عوض دا پارا اینو پا دی باندی اعتراض دی چه مزدوری دا موسی علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام سر سرنگی مهر که دیشی دا پارا دا لور داوام زکر مهر حق دار خپلار نی لوری کنه د چا سره چې نکاح کولای شي هغه ته مهر ورکولای شي یو جواب چا دا کړل چې دا د هغه په دین کې جایز چې پلار د لور د پلستر پیسې اخستل شي څه مشکل نه وي لیکن دې باندې څه خاص دلیل نشته لري چې دا قول ثابت شي دیم جواب دار چې دا مطلب علاوه کېدای شي چې تعجرنی په معنا دی وځ را کول وي چه تو ما تا عوض را که لیکن دا پا مانا دا خسلو دا حجرت تب زمان حجرت آخلیم چه تا زمان حجرت آخلی نبیه پاغه جدا خبرش او دره ما توجه دارا چالا دا پارا دا شرط ده او دا شرط دا نکاح سر مناسب و موافق او کم شرط چه دا سینون دا نکاح سر پا شرط لگولو که بیاسو نقصان و پساد نرول یعنی دین بیتو نقصان نپیدا کی بعض شرائطو سرولی گیتو نقصان نک او آغا داری چه تب زمان سرکار که داغی با زمان اجرت اخلیم پایوز کی چه کم کار که داغی با اجرت زمان آلی پیسی بالیم او دا دی اجرت نم بیستار کزی محرو نپاقا غا پورا کی داری بیدا غمانه دا الان تا جرانی مانه سو تج زمانه کم کو اجرت اخلی په وځ د کار کول زما سره ناغه به دغه نفقیر لپاره د مهر د لپاره نو داره چې لور او دارنګ زوم په یو کور مزدوری ورته کور نه ورکول کی یو بیرته پاغه لګول ځان باندې لګی دارنګ د اجاره د لپاره وخت مقرره ولدان زوري دی دا تا ته کلمه ده او لس کاله د موسی علیه السلام دا غه پر رضا کو تیری نو یال دا یقینا ځان اراده لرم دا چې بنې کا در کم تا ته یو دو نن زمانہ چې دا دیم الا ان تعجرنی ثمانی حجج دا چې تم منزوری کې زما سره تکالم فاین اتما تا عشرن پا من این دیک پس کو پورا دیکل لس کلونا دا وستار طرف نایم داو احسان وما اوریدو انا شوق آلی کوزن وارم دا چه سختی و کم پتابانیم ستجدنی انشاءاللہ من السالحین زلچ توا پیدا که مال را کو غلل نتال آدنی کانونام قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل أول موسى عليه السلام دعا في السلام ما بين زمان استاكيم بزعا في السلام دعا قبولية دعا قد دي لطرف موسى عليه السلام أو أيما الأجلين كي شارنا چا قد دي فاتو كانون سرع او لس کلونه پورا کول پو خواخه بانی کو خواخه او پورا بیکی کنونه دواتکا لخوری او وویل موسی علیہ السلام ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت دغه فیصله شله ما بین زما او ستاک کما یو د دوړو نه د ایما الاجلین کما یو د دوه نیټو نه قضیت ز پورا کم فلا او دان علی پس نشتره زیته په ما باندې فلا او دان علی تجاوز باندې په ما باندې مانا تجاوز کول په غیر لازمی سی سره په دوړو حالتونو کې مې چې کوم یو خوښ هغه ته خو دي خدای له اسمه خوښ شو سید او کنه نه ته خو به تیرون والله على ما نقول وكيل الله فاس چې مونږ یو زموار دې دا د دوړو قول کې دي چې شعیب علی السلام یې یو دم کې دلې شي چې موسی علی السلام یې ولما قضى موسى الاجل وسار بآله آنس من جانب الطور نارا فسر كلا شبور كلا موسى عليه السلام نيتا دابل مقام شروش موسى عليه السلام تا پیغمبری ورکید المعجزات ورکید الاودارنگ دعا داو ابن عباس نے فرمائی چه موسى عليه السلام کومه یو نه ټپوره کلیوا د چا د پوس کلیوا غنه هغه ول اکثره داغي واتیه بداغي لشل کدا لاس کاله تیر کړو لاس کاله تیر کنه به کور ولا روانه فلما قضا موسی الجل فسر کلش پوره کله موسی علی السلام نیټه وسره بیا لی او روان شو سره کور ولا سلام داروانی دول تا ایلی که کد شپی سپر یو کد ورزی خورده نداسی معلومی گی دانست من جانبی توری نا چه دشپا و وصار بیالی اوروان شسرو کروانا سرام آنست من جانبی توری نارام ویلی دول طرف دو تور ناغر دو تور غر ناغر لرام دو تور طرف تورو قال لي علي نبي ولا خلق ولا تمكنوا درنگ تیر کہ انیا نسنارم یقینا ما ولد اورلرم یلدل تکین ما اور ولد لعلی اتیکم من اب خبر شای چذرا براتلکم تا صدا انا پس خبر وانی او جزوت من النار یا یس کروٹر و نلعلکم تسلون دیر پارشتا ستو دشیم دیر پارش چتاو دشیتاس ذکه یخنی وړی را مخې ویلې شی او سخت یې خشپوه فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره ای موسی انی انا الله رب العالمین موسی علیه السلام را لید خیر دا چې ورده اخو ورنو نورو پسر کلا چې راغی ته نواز ورته وکړ شو من شاطئ الواد الایمن د غار د میدان خنا په البقعه المبارکه فازه برکتی کې من شاطئ الوادي الايمن د غار د میدان خنا فازه برکتی کې من شجره د ونی نای موسی چې موسی علی السلام انی انا الله چې قنن ذل الله يم رب العالمین چې رب د مخلوقات یم دا الله رب العزت چې کوم دی ورته وایي زه رب العالمین دی اوسر دا من الشجره تمانته من ناحیه الشجره دی اوسر نو تاسو وان القياس کا دا چې ور زوام صاف پلن را پلن مار اتا تزکنا جانو ولا مدبر ولم يعقب باسر کله چې دی ولې دا غل را چې خوځیدان دا همسر خوځیدل وی غرزور تحت ز کان جانګو یې کړه وړو کې اونره مار دې والله مدبرن نو غره موسی علی السلام شاکون کې ونه معاقب او انتظار یې ونکون یا موسی اقبل ولا تخف موسی علی السلام را مخامخ شو مې ریګتان ار کله چې دې صورت کې مکان دنی دا په وضاحت سره بیان کړو ناقبلی وی دغه وجنا قبل السلام خامخ دا وسره ذکر معنا دا چې دغه دغه زیته مخامخ اقبل ولا تخف مریغان انك من الامنين يقينا ترى من ولا ونيم قالت يا مخير اني لا يخاف لدي المرسلون انك من الامنين يقينا ترى من ولا ونيم اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء داوس معجزات وركي دا غيوه معجزه ود موسى عليه السلام ده فارمسا دا دويما او دننه کلاس خپل فیجه وک بغری وان خپل کی تاورج بيدار او بوز تک سپین من غیر سوې بغیر څه مرز نام وضم ملک جنا ک من را او جو که ځان ته خپل مټي او خپل لاس نام من را به د وجد يرنا په تفسیرین لیکلی چې دا علاج دې لري دن کې کله سره لريږي بس لس سره داسې نږدې لاس دای بیان کله کوي یا بس شک لاس دې نږدې رځر سکی جوخ دې نو جوخ ځان سره مټه خپلې من الرهبه د وجد ير نه فزان کبرهانان من ربک بس دا غد لایلې طرف ربستانا الا فرعون و ملائه الا عرش فرعون و داغ وزيران و مشران و تان انهم كانوا قوما فاسقين قنن ديو يو قوم فاسقان قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون موسى عليه السلام اخبل خبرك چما تسڑے وجلے رے اچھنا چما قتل نکی اول موسیٰ علیہ السلام یا رب زمائی قنن ما وجل اردینے و نفس ایو انسان فاخاپ و یقتلون پس زیر اگم شدی با وجنی مال رام و آخی هارون رہو افسح منی لسانا فارسلہ ما یرد ان یصدقونی انی اخاپ و ان یکذبون دا دعا مکی ذکر شو جو دعای کلیو چیز مارون رمزما سر پیغمبر واخی هارون اورور زما هارون او افسو مننی اغدیر پسی دے زمان آلی سانان فجبکیم اغا پسی ہوردن اڈیر زدو جبکی لگ اینی او قدو اوٹا پارسلو ما یرطن پس اولی قدر زما سر معاون جو صدقونی چی زما تصدیقو گیم انی اخاف ان یکذبون یقین زیر غم دینا چه دی با تکذیبو که زما تکذیبو کیم قال سنشد عضدک بی اخیک و نجل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بی آیاتنا انتم ومن اتواکم الغالبون دعای قبول اللہ رب العزت ورتوی دا سکوم رور بستا مرگری اوز استاوز فارا غلبہ در کوم غالبہ کوم ہم دے تاسو پاگی بانی آگی تاسو تیسو نقصان نشی رسولے دا آگی ازلو کی برو باتو خوزی تاسو لارش اویل اللہ تعالی سن شد دعازو دک زردہ چیزا با مضبوط کم مٹستا بیاخی کا برو استابانی و نجل لکم سلطانن او زبا و گرز و مستاز زبا را غلبا رعب بایستا سپاغی پلا یسیلونا الیکوما پس نشی رسیده دیتاستا بی آیتنا مانا اصحابا بی آیتنا لارشی دوارد ما پایتون بانیم انتوما و من اتبعوكم الغالبون بشارت دی پوادر تصدات سلیل دیر پارچتا سو بغالبه وی انتو ما تاسو دوڑو منی تواکو ما ما چوک ستاس تابیداری کل غالبونا بغالبه ایم ابا زور وری بالحجت والعاقبه علماء اولی کرین ستاسو حجت با پاغیبانی غالبه ای دارنگی عاقبت با ستاسو کئیم فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. دا زين رست بالمقام ذكر كي سلور سلو يكوري فديك امتحان دي فموسى عليه السلام باني فدعوة سر فرعون او داغا تلبیس او کیا داغا ذکر کی او دارنگی داغی بانی عذاب او لعنت پا دنیا و پا آخرت او دیکی نعمات پا موسیٰ علیہ السلام او داغا پا ملگرو سر دا نعمت دا انزال و تورات چی تورات اللہ رب عزت دیتا ورکو فلما جاءهم موسیٰ پس ارکلا چراغی دیتا موسیٰ علیہ السلام بآياتنا فأتنا زمان بينات واجه سرا قالوا ما هذا إلا سحر مبترى اول دين دا مگر جادو جوڑ کر شویم سحر اور تولی واضح که داغی دا مقابلی ندی عجزو سحرم دیتا ویلے کی جسو کی مقابلہ نشکو لے بے سحر کل دی سیچر چانا نقر شوی او کل رجانا جوڑ شوی نو دیو دا ویل چه دا سیر ده بی ویل چه دا مبتلا ده دزان جوڑ شوه غیر منقول من السابقین نو سنگ منگ ده تغاره کیدو قالو ما هازا دیویل دانه ایلا سیر مبتران مگر جادو جوڑ کرده شوه وما سمینا او منگ نده ورده ده دا بی آزا پدی سرفیا باین اللہ ولین پپلاران زمون مخینو که خدای دروغه زګه دا خبره خدای او مخ یوریدلې یوسف علی السلام دا ورکه کمه چې موسی علی السلام کول وقال موسی ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون ار کله چې پزیمن د تکذیب کی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته د گمراهی سبب دا سبب وکړو دا چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دیو نسبت د گمراهی کو دغه جواب وقال موسی علیہ السلام رب عالم رب زما ډیر خو پوهه ده الله رب العزت ته موسی علیه السلام خپل ځان سپاري علم د الله تعالی تر څو سپاري اول موسی علیه السلام رب عالم رب زما خو پوهه ده بمن جا بالهدى پاسا چې راتلی کلی په هدایت من نه دی نه تر په خپل نام من نه دی تر په داغنا ومن تكون له عاقبة الدار واسوك شاغل الفاران جام داخرت دي إنه لا يفلح الظالمون يقين شاد على چنك مبيك الظالمان دا تاوش يسو خبر كوي شدا سير ممتار دي دا خوبه يو ظالم سر يبدا كاركين الظالمان خنك مبيك وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرهم هو الفرعون يا مشران ما علمت لكم من إله غير زن في جنب استوز فارسو كارسا سوى زمانا زب استاسو كارسا زمان استاسو إله و فسرینو لیکلی دی چه دا قائل و پوجود دا اللہ تعالی لیکن عوام بانی تلبیس راویس ما علم تو لکم این اللہ این غیری نپی جنم زتا سر سوکار ساس غیر زمانا فاو قلی آها مانو علتوین پس بلک مانا را ایها مانو پقٹو بانی سوشی بلک وار خفت جوڑی کا او بطر کی رو باچو <تص-> لیکن دی بانی کامیاب شوی نده دا کارین ده کرد و پسیرینو لیکل دی چه اول خخت جوڑاول این دا تا ویلو چه ده بنگلی جوڑا خو بنگلی منگلی نیز جوڑی کری یا سو کچه جوڑا کری ده بیاغی که دیر تفصیلت علماء کلی و سیدارش کامیاب شوی نده او دا خخت جوڑاول دار پیراون ایجاد ده دا وقت اول دیا هامان زما باقی لیا هامان آلتین پس دویل بل کمال ره هامان اپ خطو باندی وارن پا جالنی سرها او وگر زوزمان پارا بنگل لعلنی اتنی علا الہ موسا دا دیر پارا چیز وقتار شمیل آد موسیٰ علیہ السلام تان دیو چه اللہ دی اللہ را چیر تره چه زورشم چوینم و اینی لازنهو من الكاذبین اقنن زگو من کن فاغبانی دروغ جننام دروغ جن دی اصی وی چه اللہ می دی و دا می دی واغم و دای دیر تکبر خبروی نوستک براه و جنون و پیلارز بغیر ناق دو مرزون او دکی عدل تا ذکر کری تکبر کو دا اللہ کرد فزمکا کی بغیر ناقی بغیر دا قان مانا ظلم سر وظنو انہم الینا لا یرجعون او دوی گمانو کچی قنن دیو منتا واپس نشیم چی بس دار دنیا زندگی رو بس تا ختم دای گمانو فآخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين پس من گونیو دلرا و لخکر دلرا پسوم فنبذناهم في اليم پسوم و غرزو دلرا پا دریاب کیم دریاب تاور وستی وقت او دریاب پر آغلیو فنبذناهم في اليم پس رو می غرزو دلرا پا دریاب کیم پانزور که بکان عاقبت الظالمین پس گورا سرنگی شو آخران انجام ده ظالمانو دریاب دوب کلن ده غی انجام شو او مقابل که موسیٰ علیہ السلام و ده اغمال گری کامیاب شو خلاش و جعلنا هم همتا یدون الى النار و یوم القیامت لا ینصرون دنیا که دیو دا کارونا کول مشریانی کولی دا بیدینه لاللہ رو ازد داغی حال ذکر کئی آوگر زول منگدی لرپ شویان و مشران بن اسرائیل چه چنگ دا هدایت پی شویان و دید و گمراهی دای دنیاوی حال او ما وگر زول دی لرپ مشران و پی شویان دو لیلن نهار چرا بلل کئی و دیورتا دا نار دا مراد کو پرده و گمراهی چاقا سبب دور گرزی و یوم القیامت الان سرون پرد قیامت برده امداد و نشیم دنیا که دا حالو چه خلقی گمراهی ترابلو آخرت که به مدد نکی گمراهی ترابلو بیدینه تا چاقا سبب دور و ادبانهم پی آنی دنیا لانتهم و یوم القیامت هم من المقبوحین او ما ورپسی گو بده پوره بده دنیا کی لعنت او پورز در قیامت بانیم دیده بشکلو نباییم من المقبوحین در بشکلو نبایی چای دامانا کرده من المبعدین دی بده لرکوی شون نای او دارنگی در دا دیو شکلو نبا بدل شوی مخزیین ما قبح الوجوه والاشکال دا اللہ در رحم نبا جدائی شرمی دن کی ویو دارنگی مخون ویم بدرنگ چا داویلی من المقبوحین مانسا من المحلکین ابو عبیدوی دا حلاک لے شونام او دام پکی مفسرینو لکرینی چی بدی که سراحت دے چی دا پیراون چی دے دا اللہ دشمن دے پا آخرت کی لکسنگ چی بدنیا کی بدوانی لانتون سنگ چه با دنیا که دا اللہ دشمنو دارنگی پا آخرت کم دے دا دیر وجن آغا بے لکری دی فلانت اللہ علا من یقول انہو ماتا مومنام وی پا آغا چا دی لانتی چا آغا وی چدا پی راون پا حالت دیمان کردونی نتلے دے ولی قرآن سراحت کلے چدا دا ور والا نے بین دا آئی پا کوپر کی سوک شک ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى او يقينا ما ورقل موسى عليه السلام تام كتاب فزعنا كما اهلك البيريا ولنيم مخيني بيريا تباتلي دیر وجنا حدیث کی راضی ابن کثیر ذکر کرے رہے ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمایت آگے نبی علیہ السلام ترسی چن دے اللہ ہلاکلے قوم فعذاب سرد آسمان نو در زمکینا مگر مخیر موسیٰ علیہ السلام او دا قوم روس تبی سوگنی ری ہلاک من بعد ما اہلکنا القرون الاولا پس دا آغش ما حلاکلی پیڑی اولنی پس دا آغی نمانا بصائر للناس و هدا و رحمتا لعلهم یتذکرون دا پار دا پویا کولون بصائر للناس مانا سو دلائل و دارنگ عبرتنا او مثالنا دا پار دا خلق دا پویا دا خلق وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وهداية ورحمة ده فرد چني سيات قبول كي هدان كي إشارة عقيدتا او دارن كي رحمت بشارتنا او ثوابنا لعلهم يتذكرون ده دير فرد چدي قبول كي وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ده دي زينا رست بالباب شروكي مقامات موسى ختمش ده موسى عليه السلام ده شبيتم آيات فورد دوين باب وده كيسي دق ده نبي عليه السلام ذكر كي صدق الرسول دایو لفظ یا ساتے صدق الرسول لے صداقت نہ دے سیدہ صدق الرسول دنبی علیہ الصلوۃ والسلام صدق دا ذکر کے چلو چلے پنج چلے شپک چلے خیات او بیان دے دا حکمت دے ارسال رسول و چلے دا ذکر کے ولی اللہ پیغمبران ڈالیم او زجر وکی منکنی دی کتاب تا آتا چلوی که او کم پنزو سوزارنگی پنزو سیت او ترغیب دی قرآن کریم تا یو پنزو سیت کم دارنگی دلیل ذکر که دا اہلی کتاب مخینون او داغی صفات لس صفات بے ذکر که دا دو پنزو سناوالا تر دا پنز پنزو سپور بے نفر تصرف بکی دا نبی علیہ السلام نا شپک پنزو سیت او زجر ورکی منکرین تا وہ پنزو سیت بے تخویب دنیاوی ذکر کیا تا پنزو سیت وما کونتا بی جانب الغربی یو نویتا پتر اب مغربی کیم حاصل داری چی دیکی صدق دا نبی علیہ السلام سلام دا تپرید پا کسی دا موسیٰ علیہ السلام او دا استدلال پا عدم حضور دا نبی علیہ السلام پا وقت دا واقعات رو موسیٰ علیہ السلام کیم این معنی حاضر نو پا دا حالاتو کی او سرر دی نتر رشتی نی واقعات ذکر کیم نمعلوم اشتا چی واحد تکی او صادق پیغمبریم او نوی پا طرف تا پا طرف دا مغرب کیم د دین مراد آغا اول وقت دا واحده دا آغا از قضینا الى موسیٰ الامر کلا چه مونگ پیسلا و کلار موسیٰ علیہ السلام سره دا کار دا پیغمبرین وما کونتا من الشاهدین او نمیتر حاضر و ناظر و نام بریلیان و نبی علیہ السلام حاضر ناظر الله وی حاضر ناظر نه ده د پنجاب کې زمونږ یو ځای ته خانیوال ته تشکیل شوی په تبلیغ بیرته یو بازار وای کې خواته نږدې مدرسه وه مونږ بازار له جمعه ته لاړو ته نه پرېښود او مدرسې ته لاړ شو بسترې به هملته یا عملو نه دلته راځه هلته هم بسترې کېښودې بیا زه جمعه ته تلم چې واپس راغلم دوه ملګري ما پرېښي وو هلته یو طالب و هغه له خواله راغلی و تپوس یې د ګری وو ویل تاسو د نبی علیه السلام په باره کې څه عقیده ده هغه ویل څه عقیده هم در الله پیغمبر دی ویل نه نه حاضر ناظر دی او کنه دی هغه ویل مونږ ته خفته نه زمونږ سبل یو ملګری راسته دی زمونږ امیر دی د هغه نه تپوس کړو چې زه راغلم ما ته یې ویل دی ویل دا طالب و ډېرې په عذاب کې تپوسونه یې کول مال پیژنې ویلا هغه کومه ته وکړای اوس مال سره دې کسان نشته تپوس کو دا خو عوام دي څه وی ماته وای ما ته وی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دی او کنا ما ویل نه ویل ول قرآن کې چې الله وی مال کوم ذکر ویلی ور شراو دن نه کمې تر نه او قرآن زه کو ته وته ورکو مال لاړه زیر ته درو نه راول چې ورلم مال قرآن میں تواقس ما اللہ شتاب شروع کم جانے سلال کو ورتزرہ وارو سورت مزمل آیات دیلتا اِنَّا عَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا عَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرَوْنَ رَسُولًا آغنے سلال کی چمنگ را لگل تاستا پیغمبر شاہدًا علیکم آغی ویدا حاضر ناظر پتا سبانے وی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دی اللہ اندور تا تفسیر وہ دا بریلی آنوائی تا لکلی و حاضر ناظر وی گو را دیجی کدا ترجمہ را مال دا خستاس رو بریلی آنو ترجمہ را زمان دا ترجمہ نا دا بل مارد فدیب سے خروس تا دا دا موسیٰ علیہ السلام حال دا تشبیح دا نبی علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا حال سر ورکلی دور دینا دا معلومی گی چی موسیٰ علیہ السلام هم حاضر ناظر و پا غیر پیدا دوی الو دام نبی موسیٰ علیہ السلام دا غرنگی خو نو پیدا نور بیا ما سیدتا سر دی شاید لپس ندا استدلال کوئی چی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دی سورہ بقرہ کی اللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ مالت اللہ و شہداء عَلَى النَّاسِ دی طول امت تے ویلی دا دینا بیدا معلوم ہے شجدہ طول امت حاضر ناظر دے بدا وقت خاموش مالات لے کے دا معنی نہیں چی شہداء معنی دا حاضر ناظر شہداء معنی دا معنی بیان کے ان کے چی دا پیغمبر تا اس طرح اگلے لے بیان کے ان کے دا حق و دا توحید نرشاید معنی دا غنی جتوے حاضر ناظر دلتا معنی دا رچی نوی تر حاضر ناظر نا دلتا بدا غمانہ کی معنی حاضر ناظر نوی آئیتان وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ لیکن مونگ پیدا کلی پیڑی مونگا پیڑی پیدا کلی وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا لیکن مونږ پیدا کړی په پیړو لاره پته تو ولا علیه مون مور پسو ګو شپ دی باندې عمر نا دیکې اشاره وا پد زمانه د فطرت ډیر وخت داسو چې پیغمبران نو راغلي و ما كنت ساویا نو نوې ته وسیدن کې په اهل مدینه په مدین په خلکو د مدین کې تدلو علیه ما ایتنا چه تاویل دو پدی بانیتون زمان دیکھم داری چه نبی علیہ السلام حق پیغمبر دی او دارنگی دا حالات بیانی نمدین که خدا موجود نو دا تدلو پا مانر چش سر دی دو لستل سران لستل یو داری چه اصو کتا تلولی یو داری چه تیور تلولی تا شاگردی را چاو تیور تلولی مخینه دور که داسی و علماء شاگرد باورتا سبق و باورتا واگی فیو کمزه که بغلطی و شلو بیل دا غلط او یا با استاز ورتا بیل دلتا مراد سجا تطلو علیم آیاتنا چی تاویل پدی بانیتو نظمون پیسیه ده تلموز با ده تلموز ده شاگردیس چی تاویل ترچان آیاتو نویری آغیستان اور ادل وغیر استاذانو تتلو علیہم آیتنا چتالو سلب دی بانے تنظم ولیکننا کننا مرسلین لیکن وہ مغرالی گن کے وما کونت بجانب تور او نویتا پترب دو تور غر کے دا چکل موسیٰ علیہ السلام نے کتاب ورکول کی آغت اشارہ اذنا دائنا کلا چی منگا وازو کو دتا ولیکن رحمتا من ربی کلی کن را لگلی منگا ترحمت دتر پخلنا ولیکن رحمتا من ربی لیکن را لگلی منگا رحمت دتر پا من ربی کار تر پا نفسانا تنزیر قوما ما آتاهم من نزیر من قبلک دیر پارا چی تویرے اقوم لرا چنا دیر اغلی غیتا من نذیر من قبل کچ سیرون کے مخستانا لعلهم یتذکرون دیر پارا چنی سیت قبل کی ولولا ان تصیبهم مصیبت بما قدمت ایدیم فیقولو ربنا لولا ارسلت ایلینا رسولا فنتبع آیتک. دار یہ سوال جواب دے جدے پیغمبران در علی گل اور دے پیغمبر در علی گل مقصد سو لاغی جواب خدا سے عذاب اور کلشو یعنی دی بوئے چھ من تولی پیغمبر نہ رات دے تو حکمت دے ارسال رسول او دارن گے اواز رو نہ ختم ول خلق والا ولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم وكثرن يدا خبرام چو برا سیگی دیتا مصیبت بما قدمت ایدیم پس ودا چی مکی والا کل اللہ سنو دیم ویقولون ویلمدی ربنا لولا ارسلت ایلینا رسولا تاولی ربنا ایرب زمان لولا ارسلت ایلینا رسولا ولینا را لگا منتا پیغمبر فنتا بی آیاتی کانو من باتا بی داری کلی دایتن استاوانکون من المومین او من بشوید مومنانونا مارا پیغمبر بدر علی گلے منگ با ایمان راوڑے ورا کون من المومنین او منگ بشوید مومنانونا حاصل دارے آیات کی دازی کرو شو چا اللہ رب العزت اتمام الحجت کرے خلق و بانش پیغمبرانی را لی گریم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى پسر کلا چرا لدی تاق دا طرف زمانگنا نویل دی لولا اوتی موسا ولی نور که دلیشی موسا علیہ السلام ولی نور که دلیشی دتا مثل ما اوتی موسا پا مثل اللہ چور کلشو موسا علیہ السلام تا لولا اوتی مثل ما اوتی موسا موسا علیہ السلام تا سنگور کلشو پا یز القرآن کریم دا تورات دیو یا چی دی پیغمبر تم دی پیو زلبانی ورکلش اولم یک پرو بی ما اوتی موسی من قبل داد آغی جواب چی سیده تاسو دیوی و چی دی تر دست ورکلش چی که موسی علیہ السلام تا چی ورکلش و اونو پاقی خم خلقو پر کلیف دین پیمان نو راوڑ اولم یکفروا بما اوتی موسی یدی کفر نکل پاچ اور کلشو موسی علیہ السلام تا من قبل مخیر دینا لدی سکی لیو دای ویلیو قالو سحران تظاہر اویل دی دوڑو اویل دا دوڑا جادو گران دیم تظاہر مانا امداد اکل دیو بلن دیو مقصد دار چی موسی علیہ السلام و حارون علیہ السلام دوڑا ساہران دیم دے دیو بل مدد تھی او دارنگی منگ پا ہر یو دے بانے ہوا وقالو اننا بکل کافرون اویل دے چھ منگ پا ہر یو دے کپر کون کی ہو یوم نمانو دارنگی چوک داوی چھ دے مقصد دارے چھ دا اہل مکہ چھ دے کپر کی پا نبی علیہ السلام بانے پا قرآن بانے دیو کپر کلے پا موسیٰ و تورات بانے او دیو دو موسیٰ علیہ السلام و دو محمد صلی اللہ علیہ السلام پا بارکی ویچی ساہران تظاہران دادوار ساہران دی دیو بل مرگر تیک والقرآن وتورات کی سحران تظاہران دیو یو ڈلے لے گلے وائی یہود ہوتا مدینہ کی دنبی علیہ السلام بارہ کی دپوس کو ناغی ورتو گئے چھ دا حق پیغمبر دے زمین کتاب کیم دیدی ذکر نباز دیو پکی دا خبر ہو چھ نئی منو منگ دام نمانو اغم نمانو سحران تظاہران دارنگی دیو دعوی چھے عیسیٰ علیہ السلام و مسیح علیہ السلام تظاہران وسم دے داور کی یہود دا خبرک قل فاتو بی کتاب من عند اللہ و هدا منو ما تبعو ان کنتم صادقین ورطاویا پسرار یو کتاب دا طرف دا اللہ تعالی نا چا غدیر ہدایت والا ایدی دوڑنا اتبعو جز تابداریو کمن کنتم صادقین کچر تا سرشتنی ویم وسم در وافیزو ندا مطالبه دا چه دا قرآن و دا حدیث نالاوه بل کتاب تا سراره لش روڑه چه غده ندیر هدایت واره اغی حدیث نمانی بس و یا قرآن کافی ده فا این لم یستجیبو لکا فعلم انما یتبعونا هواهم آیات کی بیان دا عجز ده ده کتاب نے شراوڑ دے او بس اخپل شرک بانے باقی دے او برقرار دیم فَإِلْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ پَسْ کو جیر قبولتے ہونے کی دیتا لراستار خبر قبولتے ہونے کی پعلم نو پویا شام بیزان پویا مانا ترشتی نے دے دروغ جن دی نو پعلم انما یتبعونا هواهم پس پویشا چیقنن دی تابداری که دا خواهشا تخلوهم مانا تاکی چکم نقصان بیانی دی دا خپل خواهش تابدار تخو یه صادق رشتی نی تاکی خود خبرنی ومن ازلو من منی تما هواهو بغیری هدن من الله سوک دیر دیر گمرا دا چانا چی تابداریو که دا خپل خواهش بغیر هدن من اللہ فغیر دہد ادن لنا ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین قن اللہ توفیق نور کی دہد ادن قوم ظالمان تام مانا دا ظالمان دی اللہ رب عزت توفیق نور چلی پہد ادن باندش ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ رد دے پی اتباع دا خواہش بانے وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ حَيَقِنًا مَنْ قَرْلَ پَسِيم بَيَانْ كَرِدَ دِي لَرَا قُرَان یادا وحی مرتبار بر را لگر مسلسل مانا دارا چه وحی منگ در رسولانو پواسطه بانی پر لپسی در لیگو دا پارا دی چه دا پا دا عوضر وش دا خلق دا یو مقصد دارا چه وحی منگ بار بر رالی گلی دا متصل پر لپسی یا مقصد دارا دینا مراد مزامین دا قرآن دی او مقصد بیدارا چه دا قرآن کریم مزامین چه دیدی که وعد وعید دعوه و دلیلونا قصص و امثال وغیرہ دیو بل پسی پیوست پر لپسی آغا اللہ وی منگ بیان کری نو اصل کی ترغیب دی قرآن تا او یقینن منگ پر لپسی بیان کری دی القولا دوی لر قرآن لعلم یتذکرون دیر پارا چی نسیت قبول کیم قرآن تی مراشو یا احوال دو تیرشو و امتنو القول نمراد دو الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون كسان چه من گور کرده تا كتاب مخيزين آغي پده بني من روليهم دا دلیل نقلية دا مخيزين علماء او دا آغي صفات ذكر كي تقريبا دولس آكسان چه آغي تا من گور کرده كتاب مخيزين آغي پده بني من روليهم یو قبلی هی نمرات سر یا مخید راتلو دنبی علیہ السلام مخید نزول لقران وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به وكلا شي بيان يبدبان دي وي منغي مان لو ديبان ده صفاتنا داي إنه الحق من ربنا يقينا دا حق دي طرف رب زمنا إنا كنا من قبله مسلمين يقينا مكي منغا مكي دينا مسلمانانيو مانا غارة بيكي دا كو صفات دي داغو چرا مكي نمد الله كامات من ليم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون دي كدري صفات دا دا خلق دا كسان شدي وربك لشدي تاجر دي مرتين دواريم دو كاراتي ولي مخي ممان رلوستا فمخي نو كتابونا پرستاني دير وجنا حديث كي راضي دریو کسانو دا سیده چه داغیر پارا اولتا جر دا دبلا جرور کولی که دو کرد یو سره دا داغین زر داغی اصیه دبو که او دارنگی بی یا غاز دادک لپنی که سره واقستلام دارنگی یو سره داغی کتابونا با خپل پیغمبر ایمان رو رو پنبی رسلام امرار بل آغا مره چه در لام بندگی سهی که او دا خپل مولا خدمت سهی طرقی سرکیم دیتا با دو چند دبلا جر ملاوی بازده کستان ور بقلشی دیتا جر دیدی مراتین دو کارتی او دبلن بی ما صبرو پس او دیدی صبر دیود رو نبیل حسنتی سیام او دیتا پا کی پنیکو سر بدولرام در دیر عمل پازی حسن و سیام حسنه مانا که اخلاق صبر کول تحمل کول توبه و استغفار در طولت و دعوت در توحید و سنت در طولت شامل او دارنگی سیار دی پا مقابل که چرا زیر حسنه بد اخلاقی سخت کبر کول کنزل تانون لگول شرک کول گناهونه و مما رزقنا و من فقون او دانا چه ما ورکل دی تا خرس که پا لاردلنا که در طول داغی کسی پات چه اللہ پلا رکی مال لگی و ایزا سمیع اللغو رضوانه و قالو لنا آمالنا و لکم آمالکم سلامون علیکم لا نبتغی الجاہلین دا نور سرور سپات او کلا چه دیواری بی پیدی خبرام اللغو بی پیدی خبرام آرزوانه و نیراز که داغین و دلغوی پا بارکی مخی بولا تفصیل شیو چه چه طویلی کی آقا گناهونو تاویلے کی یرس تاویلے کی او شرک تاویلے کی خو اقصد داری آرزوانو چه داغی نای راز که مختیاری آگی کی شرکت نکی وقالو لنا آمالونا و دیویل زمانگ دی پراز زمانگ آمالونا دی و لکم آمالکم و تاسل استاس آمالونا دی سلامون علیکم سلام جدا والد تاسبانیم متارکت والا سلام سوره پرخار که دیمه که ذکر شو سلامون علیکم سلام دو جداوال ابتاسبان اللہ نبتغ الجاہلین من نطلب کم جاہلان لرام مالا داغی طریقی و داغی اخلاق و داغی ملگرتی نگوار جاہلان انکا لا تهدی من احببت ولیکن اللہ یهدی من یشام